ararken, sen de buldun kendini insanlığın dert. Eyledim derdini nurun ile, aydınlıktır her yanın uğruna. Olsun feda bu canım, canım. Yüreğimi sar değil hüzün, bir dişim var ya hep bunu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulumsuzum. Neredesin, nerede o gülen yüzün? Dünya fani, her şey bomboş ve yalan. Nefsim der ki sefanı sür o yalan. Bitsin rüya, artık uykundan uyan. Feryadına yok mu duyan, gel uyan. Yüreğimi sar değil hüzün, bir dişim var ya hep bunu gözüm. Senle var oldu özüm, senle hayat bulumsuzum. Nerede o gülen yüzün? Gel yetiş imdadıma, merhem ol yaralarıma. Sen ümit öşümsün, bir tek gönlümü sana bağlamışım. Bir tek gönlümü sana bağlamışım. Baby.